سنت معلوم ہونے کے باوجود توہین کی، لیکن سنت کی توہین مقصود نہیں، صرف اس شخص کی توہین مقصود ہے۔ اس معاملہ میں اس شخص پر کیا حکم ہے؟ مثلا کوئی یہ کہے تم کو داڑھی جچتی نہیں، کیا بکرے جیسی داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ زلفیں رکھنے پر یہ کہے کہ کیا جنگلی جیسے بال رکھے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جس فعل کا سنت ہونا عام و خاص ہر ایک کے اندر معروف و مشہور ہو تو اس کی توہین کرنا کفر ہے، جبکہ سنت کی تحقیر کے نیت سے ہو۔ داڑھی اور زلفیں ایسی سنتیں جن کا سنت ہونا مشہور و معروف ہے، لہذا مسلمان کو کہنا کہ تم کو داڑھی جچتی نہیں، یا اس کی داڑھی کو بکرے جیسی داڑھی کہنا، یا زلفوں کو جنگلیوں جیسے بال کہنا کفر ہے۔ ہاں اگر کسی نے واقعی داڑھی کی ہیئت بگاڑ رکھی ہے، اس کو اس وجہ سے کہا کہ تمہیں داڑھی نہیں جچ رہی، یہ کفر نہیں، کیونکہ یہاں سنت کی تحقیر مقصود نہیں بلکہ اس کے انداز پر اعتراض ہے۔ داڑھی کا ادب اس کے دل میں ہے کہ وہ سنت کو تسلیم کر رہا ہے، تو اس لیے اب یہاں کفر کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔